سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے، قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، قلب پتھر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے، قول دل پہ ایک خواب سیاہی کا چڑھا جاتا ہے، خول پر خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے، سیاہی دھوئے لاؤ اشک کاغذ سے جو سیاہی دھوئے لاؤ اشک کاغذ سے جو سیاہی سیاہی دھوئے، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے، رے اللہ بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جانا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اے ہم سب کے پروردگار, اے ہم سب کے پالنہار, اے ہم سب کے کردگار, ہم تیرے گناہگار, تیرے سیاہکار, تیرے بدتوار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے, 22 روزے گزر چکے, آخری لمحات ہیں, 23ویں شب قریب ہے. یا ایام و شب اس طرح سے گزرے, اللہ اللہ غفلت کی نظر ہو گئے, کوئی ایسا کام نہ ہو سکا جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے, اور جو کچھ بن پڑا بھی دعا اخلاص سے خالی. اللہ اکبر کریم پروردگار, آخری اشرا بھی شروع ہو چکا, جہنم سے آزادی کے پروانے بھی تقسیم ہو رہے ہیں, تیرے کرم کی بارشیں ہیں, تیری رحمت کی بارشیں ہیں, مغفرت کے پروانے بھی تقسیم ہوئے, جہاں جہاں آزادی کی صورتیں بن رہی ہیں. اے اللہ عز و جل, تیرے نیک اور پاک بندے تیری مقدس بارگاہ میں تیری حضور سجدہ ریز ہو کر قیام کر کے رکوع کر کے ان مبارک ایام و شب کو تیرے حضور قدر کی نگاہ سے ترتیب میں لا رہے ہیں, عبادتیں کر رہے ہیں, ریاضتیں کر رہے ہیں, علم دین کی مجلسیں سجا رہے ہیں. اے اللہ عز و جل, تجھے ان نیک و پاک بندوں کا واسطہ, رمضان المبارک کی عبادت و تلاوت کرنے والوں کا ستار, ان مخلصین کا ستار, ان نیک و پرہیزگاروں کا واسطہ, پروردگار ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی سکی بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے مغفرت کی نعمت عطا کر دے. اے اللہ پیارے حبیب کے صدقے ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بلا حساب و کتاب داخلہ عطا فرما دے. الہی جہنم سے آزاد کر دے, الہی جہنم سے آزاد کر دے, الہی جہنم سے آزاد کر دے, میں پھر دوس میں علی وسلم کا صدقہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے. اے اللہ صداقت صدیق اکبر کا واسطہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے, عدالت فاروق اعظم کا صدقہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے, سخاوت عثمان غنی کا واسطہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا کر دے, شجاعت حیدر کرار کا صدقہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا کر دے, شہادت سیدنا امام حسین کا صدقہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا کر دے، ہمارے غوث اعظم کا صدقہ، ہمارے امام اعظم کا صدقہ، ہمارے اعلی حضرت کا صدقہ، ہمارے پیر و مرشد کا صدقہ، ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے، ہمیں بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے، جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب کا پڑوس عطا فرما دے۔ الہ العالمین، جتنے اسلامی بھائی حاضرین ہیں، مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اپنے من میں نہ جانے کون کون سی دعائیں لیے حاضر ہوں گے، ان کی جائز مرادوں پر، ہم سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، بالخصوص پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی نصیب فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں فراخی نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال و طیب رزق عطا فرما، ان کے رزق حلال کے خیر و برکت کا نزول فرما، جن گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں انہیں نیک رشتے عطا فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما، جہاں پر جس مقام پر مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اور الہ العالمین تیری بارگاہ میں بالخصوص التجا کر رہے ہیں، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر بالصحت و عافیت فرما۔ اے اللہ عز و جل، مرتے وقت کلمہ ہماری زبان پر جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا ہو، اے اللہ عز و جل پیچھے محبوب کے جلوے ہو اور اس طرح سے دم نکلے، اے اللہ عذاب قبر سے نجات دے، الہ العالمین محبوب علی صلات و سلام کے جلووں سے ہماری قبر کو جگمگا دے، دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی ہمارا مقدر۔ يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صاحب الجود والكرم صلی اللہ تعالی علی محمد۔